diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, to drugi dzień września. Minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Powoli dobiega końca kolejny dzień kampanii wyborczej. Poznaliśmy m.in. pełne listy PiSu i nowe nazwiska, które wystartują w ramach koalicji Trzecia Droga. Strażakom udało się opanować pożar hali w Wólce Kosowskiej. W poniedziałek, początek roku szkolnego, resort edukacji zapewnia, że wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło wszystkich kandydatów na listach wyborczych. Ich prezentacje od rana odbywają się w całej Polsce. Między innymi w Makowie Podhalańskim omówiono kandydatów z okręgu 12. W wydarzeniu wzięła udział była premier Beata Szydło, która podkreślała, że październikowe wybory będą niezwykle ważne dla przyszłości kraju. Te wybory są niezwykle ważne i macie państwo gwarancję, że ci ludzie, którzy będą was reprezentowali, nas reprezentowali w tej kadencji w parlamencie, którzy są kandydatami z naszych list, to są ludzie, którzy nie muszą sobie przyklejać papierowych serc na koszulę, ponieważ oni mają prawdziwie bijące dla Polski serca i Polskę i Polaków mają w sercach. W czwartek z kolei partia rządząca przedstawiła kandydatów, którzy będą otwierać listy. To m.in. Mateusz Morawiecki w Katowicach, Jarosław Kaczyński w Kielcach, Piotr Gliński w Warszawie i Zbigniew Ziobro w Rzeszowie. Dość kłótni, do przodu, to hasło wyborcze Trzeciej Drogi, które zostało zaprezentowane na konwencji w Katowicach. Lider Polski 2050, Szymon Hołownia, mówił w czasie wspólnego wystąpienia z prezesem PSL-u Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, że Trzecia Droga to gwarancja zmian. Trzecia droga to gwarancja, już o tym powiedziałem na wstępie, że spór pokolenia dziadków nie zostanie odziedziczony przez pokolenie wnuków, że my, pokolenie ojców, przerwiemy ten chocholi taniec. Powiemy, mamy dość, ale wiemy, co trzeba zrobić po tym, kiedy się mam dość powie. Liderzy koalicji Trzecia Droga przekazali również, że z jej list do Sejmu wystartują były polityk Konfederacji Artur Dziambor i były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru. Mazowieckim strażakom nie udało się jeszcze ugasić płonącej hali w Wólce Kosowskiej, ale uspokajają, że ogień jest pod kontrolą i nie rozprzestrzenia się. Drony z kamerami termowizyjnymi z powietrza monitorują sytuację w hali. Pożar wybuchł przed godziną 15 w jednej z hal z tekstyliami. Na miejscu pracuje 50 zastępów. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak poinformował Łukasz Darmofalski z Piaseczyńskiej Straży, z powodu dużego zadymienia sprowadzono na miejsce specjalistyczną jednostkę chemiczną. Jakość powietrza nie zagraża zdrowiu mieszkańców, powiedział strażak. Jak dodał, dogaszanie pokorzeliska może potrwać do rana. Od poniedziałku uczniowie wracają do szkół. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapewniał dziś w Lubinie, że to będzie pierwszy od lat spokojny początek roku szkolnego. Nie ma żadnej pandemii, nie ma problemu z uczniami ukraińskimi. Są duże środki finansowe zainwestowane w infrastrukturę oświatową. Przypomnę, 13,7 miliarda złotych przekazaliśmy samorządom w ciągu ostatnich 7,5 roku. Nasi poprzednicy 2,9 miliarda. To jest wielokrotnie. Podnieśliśmy subwencję oświatową o około 25 miliardów. W tym roku jest zwiększona subwencja rekordowo ponad 11, a w przyszłym od 1 stycznia będzie rekordowo zwiększona około co najmniej 12 miliardów, co przełoży się z kolei na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. I tworzymy branżowe centrum umiejętności. Pierwsze postanowi już w tym roku. Jak podkreśla ministerstwo, na uczniów z całej Polski czekają także laboratoria przyszłości czy programy takie jak Poznaj Polskę albo Poznaj Polskę na sportowo. Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych otrzymają z kolei na własność laptopy. Belgijska poczta wydała okolicznościowe znaczki pocztowe poświęcone słynnym budkom z frytkami. Frytkoty, bo o nich mowa, już kilka lat temu zostały uznane za dziedzictwo narodowe, podobnie zresztą jak frytki. Więcej o tym nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Belgijskie frytki są jedną z najbardziej znanych kulinarnych wizytówek na świecie, a stragany z frytkami to część belgijskiej kultury i tożsamości, podkreślają przedstawiciele poczty. 5 okolicznościowych znaczków ma o tym przypominać. Złożony arkusz ze specjalnymi znaczkami przekształca się w miniaturową ciężarówkę z frytkami, prezentując 5 różnych frytkarni z kilku dekad. Jest m.in. budka z 1913 roku na węgiel, wieczorami przewożona konno. Pierwsze frytko, czyli mobilne stragany z frytkami, pojawiły się w Belgii w latach 30. XIX wieku. Pod koniec lat 50. XX wieku było ich prawie 20 tysięcy. Teraz jest około 4,5 tysiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

11 minut po 20, jakaś królowa fala, jeżeli tak się ktoś czuje, też może oczywiście do nas zatelefonować. 227-3, na sam koniec wakacji dotarła jeszcze jedna pocztówka. No bywało tak w latach 80., że z kolonii się wysyłało te pocztówki, potem przyjazd do domu, a pocztówka docierała kilka, nawet kilkanaście dni później. Papa Dance w Departamencie Rytmu, bo gramy dzisiaj, no zresztą jak zawsze, co sobotę wieczorem pod hasłem Let's Dance. Proszę sobie przypominać szkolne czasy i lekcje, i nauczycieli, i kolegów, chociażby o właśnie lekcje ZPT. To było ciekawe. Kto z Państwa robił na przykład lampkę stołową z butelki? Albo kto kupował wypalarkę do drewna w składnicy harcerskiej? 227-3. Trójka, Departament Rytmu do północy. Zapraszamy. Maciek Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Dobry wieczór. I have to praise you. program Trzeci Polskiego Radia. Dwie minuty po 20. Trójka Polskie Radio. Dobrze słychać, po prostu słychać. Przyjemność. Badabum Hooverphonic. Dzisiaj Departament Rytmu pod hasłem również Niezła Szkoła. 227 trójek. Wszyscy znajomi do dzisiaj przezywają mnie Edek Koś na imię. Mam zupełnie inaczej. Nie pamiętam, skąd to się wzięło. Prawdopodobnie od powiedzenia Edek z fabryki kredek. To tak w temacie tych szkolnych ksywek. No, kredki te z misiem. Ołówkowe się też przy okazji przypominają. Ale mamy też coś z internetu w temacie. Świetny mem. Teleturniej 1 z 10. Tadeusz Sznuk pyta. Uwaga, kategoria fizyka. Z jaką prędkością Dave Mustaine wyleciał z zespołu Metallica? No właśnie, może ktoś sobie z Państwa wie, jak to obliczyć. Chyba to też zależy od masy. Droga, czasy chyba też są ważne. 227 trójek.

27 minut do 21. Garze Gugu też w Departamencie Rytmu się przypominają w pojedynku nauczycieli na Facebooku Trójki. Sean Connery jako Juan Ramirez z filmu Nieśmiertelny przegrywa z Emmettem Brownem z powrotu do przyszłości. A może tak o pseudonimach też nauczycieli. U mnie na przykład profesor od polskiego był nazywany Czachą, ale też przecież niezmiennie o swoich ksywkach ze szkoły. 227 Trójek. W szkole podstawowej przezywano mnie Szpilka, Szpileczka, ze względu na to, że wszędzie wejdzie, każdego ukuje. No pewnie dziewczyna była nitką. Ale to nie wszystko. Ktoś jeszcze dzwoni, halo? W 7 klasie szkoły podstawowej pojawiła się u mnie ksywka Kocis i towarzyszyła mi później nawet przez całe technikum z racji moich zainteresowań indiańskich. A teraz jestem nazywany Niedźwiedź ze Szczytna, w związku z tym ze Szczytna pozdrawiam. Pogodnie zresztą. My też pozdrawiamy, no pewnie miało się tego Irokeza. A patrz, jak to się miło w Trójce wspomina. I tak też zachęcamy do takiego wylewnego podejścia do tematu, do audycji. Do 24. Proszę się wpisywać do tego naszego trójkowego dzienniczka.

chcę opowiedzieć, co ja zrobiłem w pierwszej klasie. Pani kazała na lekcję przynieść narysowane 2 złote, 5 złotych i banknoty w 10 złotych papierkowej. To ja odrysowałem te piątki przez skrobanie, przez papier, a dychę siadłem kredkę i rysowałem, podrabiałem dychę dwustronną. I zabrała mi pani nauczycielka, muszę powiedzieć. Swoją drogą ciekawe, dlaczego? Co się jej wydawało później albo w danym momencie? To teraz jeszcze zajrzymy sobie, nawet zaglądamy na szkolną stołówkę, na budyń śmietankowy z sokiem malinowym. Smolik, kremowa rewolucja, 4 minuty do 21, za 4 minuty serwis trójki. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.